الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. سورة الحج كي تفصيله لما صليت حل وحرمت دیر سی زندگی چلا حرام کړی دا به حرام ګڼل شي او دیر سی زندگی چلا حلال کړی هغه به حلال ګڼل شي. کوندیانو د خپل ځان نه یو شی له حرمت ورکړی دا حرام ندی. بندیانو یو شی حلال کړی او مرداری وینای او هغه خنزیری که نظر د غیر الله ای نه حلال ای خاص ډیر سيزونه دی چې الله د نوم پوجا باقي کې برکت راغلی دی باغی که عزت راغل دی مداغی احترام کل عبادت تی مداغی عبادت کل مداغی نظان بچ کل تا عبادت تی کاغداز سی دی چه مکانات تی اللہ علی عزت ورکڑے لکه جمعاتو نا او بیا بیت اللہ او بیا صفا و مروہ دا پاک زیون جدی یا مسجد نبوی یا بیت المقدس دی ټولو تا شعائر اللہ ویلش اللہ دا دین نخی نشانی علامی او دا اللہ پر نم پوجا دی کی خیر و برکت راغلے دی بخلق باندی دا دی احترام لازم دی دا دی قدر لازم دی دا دی عزت لازم دی تی ٹولتا شعائر اللہ ویلشی دغسی جکم قربانے حرم تا لیگلشی کاغا صرف دغی چې د اختر پرد حلالی جی یا په نور روزو کې خلق و منخ تگلی او بیت اللہ تیروان کلی یا چا باندی پا حج کی صدم لازم شوی ناغم روان نخی و تاچولی دی ټولو تا شعائر اللہ ویلشی چروستی بیانی خمخ کی ذکر کی دا اللہ دا محرمات چی داگی تعظیم بکولش مخ کی احکام ذکر شو چی باگی کی صد حج مناسکو طواب منز بیت اللہ کی دا دغسی قربانی کولو پاگی باندی دا اللہ نم اغسطل بسم اللہ اللہ اکبر ویل بیا داغی دا خوراک خبرو ویلیو چی دا حلال سیزو ندی جاہلیت کے خلقو حرام کریو پزان دا حرام ندی پخپلیم خورے غریبان لیم ورکوے بیا وی چې ځان نخری لري کې خپل نظرونه پوره کې او توابونو کې د بیت الله نه نو اشاره کوي ذالک دا ټول ته اشاره ده دا ټول احکام چې مخکې ذکر شو ذالک الله وی دا قبول کې دا امنه او د دې پابندیو کې پزان باندې دا منلو دی دا قبلولو دی دا عمل کولو دی نو ذالک اسلمو ذالک ومن یعظم حرمات اللہ اغسو کو چی تعظیم کئی دا اغسی زنو چی اللہ حرام کری دی اللہ والا عزت ور کرے دی کاغد اللہ کورونا دی ٹول دی عزت تی اللہ خلق باندی دا غی احترام لازم کرے دی کاغد ری دی خاص چو مسجد حرام دی مسجد نبوی دی مسجد اقصا دی اوک دا غی نصیبہ نور دی دا ٹول پا حرمات اللہ کی راضی سوک چیز دی عزت کئی دی احترام کئی وَهُوَ خَيْرُ اللَّهُ عِنْدَ رَبِّهِ دا خود دا دا پار دیرا دا پیدی او دا خیر او دا برکت خبر دا پنی دا رب خپل عند ربی دی ساجر و ثواب و سمرتبی چی اللہ بے اور کئی دا خواهی بیان کن چه اللہ والا حرمت ور کرده اللہ والا عزت ور کرده دا حرمت و دا عزت مانا دادا چه بخلقی پابندی خدا چه زدی بی عزتی دا نونشی زدی بی حرمتی دا نونشی دے پابندی خدا کن تعظیم دیتا ہوئی خواه دیوشی تعظیم کول سدی تغید بے ادبی نظان ساتل تغید بے قدرے نظان ساتل تغید تسپک قتل در تعظیم خلاف تا اللہ وی تعظیم بے کوئے من یعظم تعظیم بے کوئے پخبلوں اس وربسی ذکر کی اگا چه حرام نو خلق بزان حرام کریو دیر سیدون پاک او حلالو ادی مشرکان بزان حرام کریو داغی رد کئی وحلت لکم الانعام او حلال کریشوی دی روا کریشوی دی سوز پانا ار قسم انعام ساروی چمک کے بیان کرو سورہ انعام کے اوت قسم نے جوڑ کرو چسمانیت ازواج ات قسم دی دا ټول حلال دی دی کس شے حرام نشتا او مشرکانو بکی ازان جوڑ کرو کنا بحیروا صاحبوا وسیلوا حام دے گورو پزان حرام کری چی دا مونگ بنخرو ملی زکا اکثر یہ دا چا پنم منلیو دخپلو آلیہو پنم دخپلو اسنام پنم نبس پا خلق ای پابند چی دیل بگوری سو کلاس نوار روڑی نو دے داگی سدنو سر برابر کریو کم چی اللہ پا خلق باندی داغی تعظیم لازم کڑے وخا او دے مشرکانو دی سیدونو تعظیم لازم کرو چی بحیره با گواری سوک نخوری صاحبا و سیلا و دا با نخوری گواری اللہ یولی بین نخوری و حلت حلال کنی شوی دی استاسو دا پاران قسم ساروی اللہ ما یتلا علیکم مگر اگا چی بیانو لیشی پتا سبان دی پدی قرآن کی باغ مدنی و سورتونو کی مدنی سورتونو جسم را دی باغی کی بیان شوی دی کانا سور بقرہ کیوں بیان شویو حلال و حرام ٹول دواسی دی سورت کیوں یتلا سور مائدہ کیوں دیر بیان شویو چلا ویلیو دا مرزار دی تا حرام اغو کنا حرمت علیکم المیتتو والدمو ولحم الخنزیر وما وحل لی به لغیر اللہ دغا محرمات فا اللہ ویدین بزان ساتے دغا اللہ حرام کری دی دغین بزان ساتے اللہ ما یتلا دامانا مگر اگا چه لستلی شی پتا سبان دی قرآن کی ناغبا حلال نگرانے ناغبا خرائنا اگید آگی پابندی و نکلا اگم حرمات الہیا اگی حلال گرانل مرداری خوری خنزیران خوری وینی دغسی شکرانی و نظرانی دا غیر اللہ دا خوری کنا اللہ رب العزت و توی گوری فجتنی بر رجسا چونکی سورت حج دی کنا او طول احکام پاکی دا حجیان و سیبان دا حجیان و سیبان توی چی آجی سیبان زند پلیسین بچ گوا عزیز ہوئی خواه دور خرچه دی کرده ده دور مال دی لگوله ده زمرا کلاو دی کرده ده نصد تو پلیسین را آگلی که باقوالی را آگلی نفجتنی بر رجسا زند بچ گوای ده پلیسین او دیخو پلیسین بیجنده چه قرآن کما یادی کنا دیخوی چه دا پلیسی با یادی چه تزه گندهی لار گسا ناله وغیره ناغی کسی پلیسی ناغی نبزان ساتو بچتنی ورج سا اللہ و توی نا دا پلیسی نیادو من الاوسان عبادت بوتان دا پلیتی دا من اللہ وزان سمان دا وسن وزان ساتی اولی اگر کسی چل لیں اگر خو پظاہری کی پلیت نا دے اوزان و باقی دا سونی نا جوڑو گٹو نا و دا وسپنو نا خونا اگر پلیتی دا اگر عبادت تے من اللہ وزان من عبادت اللہ وزان د دې اوسانو د عبادت نه ځان ساته او اوسان ستوي كل ما عبد من دون الله من حجر او شجر او صورت او قبر ارشي پس خو چې عبادت کیږي نو اوسان نه ښه کګټوان وسن دې کونوان وسن دې قبرون وسنده کچ چا شکل او تصویر جوړ کړو نو وسنده مطلب عبادت څه بس چې عبادت کې دو نو هغه وسن شفا دا ټول پکې راځي دا ټول زیارتونه درگاہونه قبرونه خلق راضي کنه عبادت نور څنګه یې سیدی و تلگی کلیه چاپی رت نگردی کول عبادت دا اوسان دی. حاجیان توی چه دلتا سل راغلی ہے، دلتا دیل راغلی ہے چه پلیتیو پی جنے چه زانتا نبی آسات ہے، اسنا چه طبیعہ لارشی کلی تواپس لارشی اول تکی بیا زیارتن لذی، اول تکی بیا شکرانی اک دی، اول تکی بیا مزاراتو باندی گردی، تا خوزان دا پلیتین بچ نکو. حج لازید پارا خلق دی خواه چه غزه وینی و احکام وینی و بیا راشی نو بیا بشرک نکوی، ځکه بیت الله جوړ شوی دې غرض د پاره کنه چې الله تو شریک بی شیئا. ابراهیم علیه السلام ته ویل چې دا ګوره توحید مرکز دی، نو فجتنی بر رجسا ځان ساته د پلیتینا من الاوسان، چې هغه عبادت ته د اوسانو د بتانو د قبرونو د ګټو د ونو د انسانانو د شیطانانو د پیرانو ټول اوسان دا سینو می راوړې ده. دومره عام دی چې حدیث کې راځي عدی ابن حاتم هغه عیسائیو او هغه مشهور سخی چې یادیږي اتم تائی هغه زیو خو د ایمان راوړو لار خلال په بل دین کې او دې پکې خو مسلمان شو. دې چاول راغې نبی صلی الله علیه وسلم تکې نستو نو ته په غاړه باندې وګېوا په هغه خلکو دی وړو ته د چاندي سپینو زرو وګې به چول وتا. نبی صلی الله علیه وسلم ورته وی چې القی عنک الوسن، اول خود دا وسند غاری نلری که نو بوتو بوت نو خیستو گئے ولکا ددری میں سلورم روز اشپی میاش جسنگ دا تی کنا بدی شکل جوڑ گڑی باو او غاری تبای چولیو. نبی علیہ السلام اغیط وسنو بخوا اخو بوت نو نبوت نو خوبت عبادت کې د کنا هغه په دې نیت او په دې نظریه باندې دا کار کاو چې دې وژنه دې پوجا باندې زمونږ مرزونه مصیبتونه او بد نظر لري کیږي عبادت شي دا ټول سیدونه خلاله لري کوي خان د انسان نه تمام مصیبتنا و مرضنا و تکلیفنا اللہ لری کئی او غیب او گیوا چولے چپ دیوران لری شی وسن کی ذکر آل. ایو دا دین زان بچ کے من الاؤسان او دین وجتنیو قول الزورین او ځان بچ کې د دروغونه. اجي صاحب بیا چې لور شکلی ته دروغ بنوي ښا چې لوی ځوان د زول سو کال ویړې راستلی و ها هغه څه به دا خبرې کوي او پیر بابا اولاد ورکی او پلانی دا چلکی پلانی دا چلکی او شمکی تبرید نور را کسکڑی پو ملتان کی وجتنی بو قول الزوری دا دروغ بس کا کنا ترکمی با دا دروغ وائی خوا دا دا دین ہے بچ کی اگر دا ٹول خلق پا دی دروغ مبتلا دے خوا سو کوئی ولی اتوی چې سر عرش پوری رسی و یو قدم باندې غیت وی ولی سو کوئی ولی آ جاتا وی چی بس ورمندکی پس مندر باندی اڈو بیگی پکی نا دیتا ولی وی خان ولی آ جاتا وی چی پا ہوا باندی کردی دا دی خلق بغانو مشرانو ولی دیتا وی خان پا واخو بیاری رگرانو دغه ولی بچا مونته چې په دریا باندې پکی دی او لاړ منډه کی تځی کوي اډوبېږي نه ادا سي ولی وسو کو چې په هوا باندې تلې نو دا ولی نه پیدا کیږي کنه قرآن ویلو چې الائن اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولیاء الله دا دي کنا دا پنځه وخت چې جمعه ته ټپال کوي زیرا زی دا اولیاء دي کنا خلکو ځکه اولیاء الله سمانه دا الله دوستان نیکان بنديان نو کدي تاسو اولیاء نه وای نو بیا به تاسو دشمنان وای د خدای نو ګوراو لیه کوم ځای ته رسولیو چاړو چاپې مونتلنا داس سوکي نو کده مطلب چې غني په دریاب کې ګرځي نو مايان دي کنه دا باولیاي په هوا کې ګرځي نو مارغان دي کنه اچیلان میلان او کارغان دا باولیاي هوا کې خودي ګرځي دا دي خلقو دینو په خواخه ولی وی زیتا وی جانو دنیا کی پیدا کی دنا نحجان تاوی چیزان ساتا بیا توینا دا دروغونا چی بیا چری دا دروغونا وائے دا ټول دروغ دیخوا چوی دلان ما و بس ولی لیا دانا ما تشوا دلاله ما سوال مې وکړ انو زیراله راکه وای او دا هر زمانه کې دا چلوه نو قول الزور د وینا د شرک ته وای دا شرک وای ناګان دغه دی کنه دغه سی وجتنیو قول الزور یا جانو سیبانو بیا تاسو نو وای چې هغه او سه اعظم مدد یې بری لیا هری پګړی تا نو بیا چې هغه او سه اعظم تا حج کو نو حج به نه قبول شوه اسنه چې تراشه او ته بیا وای چې الصلات والسلام علیک یا رسول الله وجتنی بو قال الزور بس کې کنه دې دروغ نه ځانو بس لوی دروغ خدا دی خواه چی با اللہ باندی دروغ جوڑی چی اللہوی مکو آواز لا تدعو لا تدعو لا تدعو ما اللہ الان آخرا بل چی اتا آواز مکو دا اللہ سرکن اگا بس پورا دیکن خواه او دی دیزا آوازو نا دی خواه زن ساتے دوینا دی دروغو نا د وینا د شرک نه ابو مالک وی او شرک دا حنفا علی الله ځان پاک کړه د الله لپاره د شرک نه ځان پاک کړه پاک شه څنګه غیر مشرکین به قران په خپل په دې کې مفصل لګنا نو معنا کې د بازه الفاظ مشکل چې حنفا سمانا دا غیر مشرکین به چموشه شرکون کی ذا اللہ سران ولی دا مشرک حال بیانی چه تبا دے کنا توبت مشرک تبا دے حلاک دے ومن یشرک باللہ اچاچ شرکو کو ذا اللہ سران فکانما خر من السمائی اللہ وی دا مثال کورا تو بغیر د مثال نه نه پوي کنه. نو د مثال وګوره، مثال داسې دی لکه یو سړی په اسمان کې و، دومره اوچت و او را پریوت د اسمان نه، چې را پریوت نو په تخته په تیرو ټوکلي ټوکلي کړه د لره مارغانو، ختم تختول توی کنه مرغانو قادت داده کنه دیسا جزو شیولی نابی ازمو که تنر آرسی آغای تختولی کنه خواه و تخت فود تویرو او تخت فود لرم مرغانو پوٹے پوٹے که ٹکلی ٹکلی که دلرم مرغانو پا هواکیم نزمو که تراؤ نرسید دا یو مثال لکھا تا دا مشرک مثال ذکر کئی مثال سنگا دے مثال دا سدے ابن قیم وئی چی اللہ دی توحید تا اسمان وئی چو سوک پا دنیا کی موحد دے اگر کمونگ تحکاری چی بزمکا گردی خلے کندے پا اسمان کی دے دور اوچتا مرتبہ دا نو قرآن و تاوی خواب قرآن من السماعی نده چه معاحدن ده پاسمان کیو نو چه شرکی او کنو را اخلاص شو چه را اخلاص شو از مکل سوراتو نصبا کی پاتی نو خواب دکا مارغانو دیر بیشمارا و بیحدا دسنگا شرکو کو دازه شرکو کو چې چا علم سو چا او ته شیطان یو کړه دا کوي کنه خلک نو زیارت ته بوته چې ګور دا خو د برکت زه دی او الله نیکان بندیان دی الله ته بخنه کړی دا او دلته جراشی نو مرضونه زنه لري کیږي کنه نو بوې ته مرکز ته بوته نو الته مارغان ناشنا ناشنا مارغان نو شورې په وکړه یو بوته وی راشه د بابا دا کانه په ځان باندې وخه بل بو ته راشه د غلاب تلان له سر نه نه باسا بل بو ته راشه د جارو دل توخه او د بابا دل بار پاکه کړه تا دل بار دی جارو وخه چې بخته ورشي بل بو پراغه بو ته شکرانه ورځو چې راتري شکرانه دې نه راوړه ورځو بس یو په یو بل بل بل بل دا مارغان دي نو چې راوته باندې ایمان بابا کینو ایمان دا ته وی کنه ایمان خو ته ری واسطه پتاخته وو تر ټوکلي ټوکلي یو سیبه کې پرې نه پوهه دا مثال لمشرک ده اذم او تهویب الريح یا ورځو دلرا چرته سختی سیله او طوفان په مکانن صحیح په داسې یو ځای کې چاړو پتهونه لګی دا نشمونته رخصه بس لا سوګره دا به دا بل قسم خلق دی کنه په مشرکان خو معلوم دي از کوم معلوم دي چې خو مونږ سره هر وخت سترګې لګي اوړي را اوړي له خیره په خیره څنګه له دا ادا دي کنه خدا کوم بیرته چی دي دا کوم خلق دي چین او جاپان انډیا څوروال کړه دا بل قسم خلک اغي خدای نه مني ډیر دي چې اغي بالکل خدای تصور نشته ده خدا خدای په زبان دی اغي ته داسې سمیلاو شي وی دي چې بس اغي ته خدای وي ښا چې دوه نوې بګوان دي بس هر څه وایي چې سار مال پاسي نو بګوان ته ناشتي ولاسي چتکړی جاړي دا غاری خدای دا نور بل چاته په غوړ چې ذهن کې سب راوستي دي ښا دغه ته دهری مخلوق وي د خدای نه منکر خلق دا یې ځکه وي چې او تهوی به ریح هغې خدای ځای ته رسولی دي چې د هغې اړو معلومات نه کېږي ښه یا وغورځي زه لرا طوفان طوفان طوفان نه مراد یا شیطان دی طوفان نه مراد یا خپل خواهش دی در چې خپل خواهش دی بس وی ما ته به ما سره به وایي دا بحث نه کوې ښه ما سره به دا چیرو نه کوې ښه بس ستا خپله خوښه زما خپله خوښه ده دغې ته دهري خلق وایي نو د داړو پته نه لګي داړو ځای نه دی معلوم چې کوم دی وایي وغورځئ زه لرا طوفان اوسېدی خو داسې یو ځای کې چې ډېر ډونګې دی معلومات مې کوي ښه دغه دوه قسمه خلق دی په دنیا کې اوس دې سره موی ذلک ګورو دا چې کوم احکام ذکر شو دا هغه احکام دي چې دا د پرهیز دي معنا ځان ساتئ د دې نه هلته خو مونږ ویلو اسلمو دغه قبول کې دغه ومنه عدلته به وایو چې اجتنبو ذلک دې نه ځان بچ کړئ د حرامو نه ځان بچ کړئ د شرک نه ځان بچ کړئ د دروغو نه ځان بچ کړئ د شرک نه ځان بچ کړئ ذلک ځان ساتئ د دې مخکې ګناهونه چې ذکر کړل د محرماتو باب دا او ښه چې الله کوم حرام کړي دي نو هغه دا دي ښه اوس کوم سیدونه چې د الله د نوم دي د الله د عزت دي نو الله وي د هغې تعظیم به کوي ومن یعظم شعائر الله هغه څوک چې تعظیم کوي دا هغه نخو نشانو د الله د دین کبیت الله دی کصفا مروه دی دغه سي نور مقدس مقامات دي جمعاتو ندی حجر اسود دی دا ټول شاعر الله دی دغه سي د الله کتاب دی شاعر الله دی دغه سي هغه ساروی دي چې روان کړی شوی بیت الله دا چې د الله په نوم منل شوی دی نو شاعر الله دی نو څوک چې تعظیم کوي د دې علامو او نخو نشانو د الله فإن من تقوى القلوب دا ولي دا د زړونو اخلاص دی ښه کني خلک ډېر شي دي غواړو پروا نه سات او خو پوېږي چې دا جماعت څه خو پوېږي چې دا قران څه خو پوېږي چې دا یي او بس پروا نه ساتي ولي اخلاص نشته کنه دا څوک چې د الله د دین احترام کوي د الله د کور احترام کوي د الله د کتاب احترام کوي نو دا دلیل دی چې زړه کې اخلاص شته پینا من تقوى القلوب یقینا دا اخلاص دی د زړونو زکتی دا کارونه کی خواه لکم فیا منافعو سعود پاران پدی سارو کے پدی قربانو کے پدی چه دا حرم پنم بانده دی دیر فیدی دی منافعو دیر فیدی دی لا جلیم سمم ترانی تی مقرر شوی پوری چلاوی لوخ مقرر کړی دی هغه یادی چې لسما یو لسما او دو لسما دریواله روزي د قرباني دی یو شان خان دا په دې په کې دار چا د پاره منافع او دا وره ثم محل ال البيت العتيق بیا دا وره چې زید حلالي د دې قربانو د دې سارو هغه کور په خوانه دی ال البيت العتيق کور یو کور خدا دې هغه کو قرباني څوک نه کوي زګه قرباني کوي نه تويږي او نه پليتا دا نوغه به بیت الله کې نه لاليږي و اشاره وکړه ال البيت العتيق و منا کې والالي خدا منا چې دې تر رسیدل دې بیت الله ته په عزت کې او په برکت کې ها دې ټول ته بیت العتیق وګوره حرم کې څومره دې چا پیرا دې بیت الله نه ډیر لوی ایریا ده کنه هغه ټول ته اطلاق دې بیت العتیق پکېږي په قدر او په احترام کې څنګه چې ته دې بیت الله احترام کوي نو دغه سي چې په دې حرم کې کوم ځایونه داږي به هم احترام کوي منا دې عرفات او تینا بار دے خمد دلی پدا سمرج بکی رازی خواه دیو جنا دادا ایمو قولو چی کافر سڑے چی راشی بار ملکی نبا حرم تدن نرازی اگاو باری چرتا بار بول زیمه سمکڑی او کوٹا بای جوڑکڑی او کمرا بای جوڑکڑی اگی کی باغا چسل راغلی ناغا بکی حرم تا بدن ننشی رات لی حرم تا خوبا سکدن نرازی چا غمخ کی احرام تلی نیتو کی علا برازی نو کافر دسشی نیت کی اخو عمرہ نشی کولے حج نشی کولے چسو اسلام نی قبول کرے نوځکه هغه ته اجازه نشته چې حرم تراشي کراځینو حرم نو باري چرتا دیو جنا هغه اکثر دارالخلافیه او غیره ټول په ریاض کې او بلځه کې جوړ کړی وي ولی خامخا راضي چې راځینو حالت کې په ملاقات کوي کنه ښا او حرم ته نشي راتلی ذالک اللہ وی دا مخ کے احکام امنے و قبولیے کے او پا عمل کی راولیں ومن یعظم حرمات اللہ اغسوک چا عزت کی او قدر و احترام کی دا اغس دنو چا اللہ حرام کری دی دا غپاک زیونا وہو خیر اللہو در زده پار دیر فیده دا دیر لوی ثواب دی و اجر دی پنی در اپل او حلت لکم الانعام واللہ ویدزان حرام مجوڑوی حلال شویستا و دپارا ساروی ار قسم اللہ ما یتلا علیکم مگر اغا مردار چه بیانولشی پتاسبان دی قرآن کی اغا سلور پیندو سیدو نخواه مردار او وینا بیدن کے وحد خنزیر اماو حلہ دقا حرام دی اللہ حرام کرنی وچتنی برج سانو دان ساتے دی پلیتین اغسدا من الاؤسانی چا عبادت او بندگی دی بوتانو بندگی دی قبرنو دی دیارتنو دی پیرانو دی شیطانانو دی غیر اللہ چا وطوی دین ځان ساتي دا او پليتي دا یا جی سیبو ورکو شرک دیو کړنو پليت شوي خلق خو برازي او تا سره بغاړه ملاوي او دا په دینیت باندې چې دا پاک زین راولې دي برکتونه راولې دي ورګه زو سره سینه ملاو ما او ډیر ساتي نه پری دي ها ورګه وی چې هغه برکت مال راشي وې ټیک ده خو هله چې هغه پاکی کنه که ځان د پلیتین بچ کړی نو لاغې او که حال تکي ګرځېدلې په زیارتونو پسې او ګرځېدلې په زیونو پسې چې کله د برکت خاوره ګوري او کله پکې کپنونه وړپې او وینځي چې دا بیا ځان سره وړو دا دی پسې ګرځي کله غارونو پسې ګرځي هلته کې د خو ځان بچ نه کو که نهخه دا ورته وایي چې حج د دې دپاره ځي چې د شرک نه پاک شي هلته به وګورې که نهخه هلته زیارت شته تا چې ته ولیدو درګا به کې شته په عربو ملک کې یا هلته کې چې د بل په نوم باندې قرباني شوې ده د لوی ځوانو د لوی ناټول بسم الله الله اکبر نفجتنی بررسا تم ځان ساته غوړې د پلیتینا چې هغه عبادت ته اوسانو دي وجتنی بو قول الزور دغه سي ځان ساته دغه دروغونه چې هغه شرکی خبرې دي خوله به پاکه ساتي غوړې بیا غیر الله تواضع نکي چیا چاریار قول الزور حنفاء آل اللہ موحدین شئے خاص دا اللہ بندیان شئے غیر مشرکین بھی مکی گئے شرکون کی دا اللہ سر ومن یشرک باللہ وچاچ شرک کو دا اللہ سر وکانما خر من السمائی تباشکن لکر اپریو تو دا سمان فتختفو تیرو او تختو دل رمارغانو پا هواکیم اغیی پی مزیو شوی خان دیس شو دیس چا تا معلوم دی نور تبایی ستوی مشرک دا سی تبا دی خان چر لاشی نمعلومی او تحوی بی ریحو یا ورزی دل را توفان او سلی فی مکان صحیق و دا سی دی که چلیر جاور دی دونګي پاتن لګي چې کوم ځای ته لاړ نو څوک مشرک شي چې خدای مانی او شرک وسره کوي اسوک دهري شي پیغاړو ده خدای نه انکار کوي ماته یو خیا کنه ذالک اخلقو د دې ګناو نه ځان ساته او مې يعظم شعائر الله هغه څوک چې تعظیم کوي دا غنه نشانو د دین د الله وینا من تقوى القلوب پته ولګی دا چې دا د زړونو کې اخلاص دی زګه تعظیم کوي لکم فی منافع علاج لمسمن سزد پارا پدی سارو کې پدی شاعرو کې ډیر پیسې دي ترغه وخت مقرره پوري اگر وځي معلومی ثم محلها الى البيت العتيق بیا زید حلالی د دې سارو هغه کور په خانه دی یې مراد نه حرام ده محلها او دا عمر سره ده ثم محلها چې حاجی کله قربانی وکي دې بجامې بدلی احرام با پرانزی او دغا جامعی با اچی خوا محلوها نو دا حلال والکم دے حاصلی دا پا مناکی کنا سنجی قربانے پا مناکی کی گی نو دا قصی دا اختر پا رضبان دی چی قربانی او کی نو بس سر سنت باو کی او غلنگ او دغا بلری کی او دا جامعی با اچی حلال شو نو دغه حلالي زه ام منا دي او دغه قربانو د حلالي زه هم منا دي نو دوړ ته اشاره ده پدې کې ها الى البيت العتيق